pazarları daha gündüzden. At yübaşı aklını başına devşir. Börekler kızacak nar gibi kıymalı, ispanaklı, peynirli. Sonbahar yağmuru oluklarda çüş balığı haşlanacak. Nese lazım Çin'ü zarefe, yemeğinin akşama yetişmesi lazım. Başında da al eline şu nesneyi, al dibine bir güzel yağla, sobanını da doğra düz. Esin bir tutam tuz, biraz kimyon. Pişimele, pişimele, başladıza göbek atıyor. Beylere selam, hanımlar selam. Sen be kavur icadı, düdüklü pencere misin? Bizim sesinize Sahavet Hanım da uyandı. Evimizi yüzümüzü yıkadık, sabah kişimiz ettik giyindik doğru işe, tostum giyasla beraber. Saat 12'ye kadar çalıştık, bir saat dinlendik, son 6'ya kadar yine çalıştık. Sahaya tanım bilmiyoruz ne yaptık. Akşam oldu, sular karardı, belki 160 kuruş aldım Miyas'ta o kadar. Sahabet hanı 35 lira aldı. Güzel öttü, İşi yoksa varsın ötsün. Dedim melek durla gitti ay. İşi yoksa varsın gitsin ay. Bir kara kızı Pranga kızıl çengi karşıma durup kırıptı ay. İş yoksa varsın dursa ay. Açlıktan susuzluktan dilim damağımı yırttı ay. Şeytan geldi beni dürttü. Ne yapsanız oynayamam ay. Çelgi başı apuyuttu. Açlıktan susuzluktan dilim damağımı yırttı ay. Şeytan geldi beni dürttü. Ne yapsanız oynayamam ay. Çelgi başı hapı yırttı. Kafir surna güzel öttü. Yoksa varsın öpsün dedim melek la gitti ay. İş yoksa varsın gitsin. Bir kara kız kıpran gazı çengi karşıma durup kırptı. Aşıyorsan varsın kırptı. Açlıktan susuzluktan dilim damağımı yırttı. Şeytan geldi beni dürttü. Ne yapsanız oynayamam. Şengi başı hapı yırttı. dilim damağımı yırttı. Şifam geldi beni tüttü. Ne yapsanız oynayamay. Şarkı başı hapı yırttı. Ahın çargı başı hapı yuttu. Ahın çargı başı hapı yuttu. Perşembe sabahı erken uyandım. İşime karışmasınlar canım efendim. Sokak çıktım dağda çık vira. Zekerek gülüme hey kafir olan. Perşembe sabahı erken uyandım. İşime karışmasınlar canım efendim. Sokak çıktım dağda çık vira. Sekerek yürüme ey kafir olan. Komşuna komşuya ey uzamış. Pabucu değilince eşi kozumuş. Elif'imin doğru düz kaşları. Daha da önünde toplum işleri. Başladı yüreği ince dence. Millet bazı sine fikir yolca. Perşembe sabahı erken uyandım. İşime karışmasınlar canım efendi. Sokak çıktım dağla çık vira. Sekerek yürüme ey kafir olan. Perşembe sabahı erken uyandım. İşime karışmasınlar canım efendi. Sokak çıktım dağla çık vira. Sekerek yürüme ey kafir olan. Kimi şiir başıboş, kimi şiir güdümlü. Taş kırmak da önemli, şairlik de önemli. Mercime fırın, peynire tohum. Böyle şeyler yazma, akılsız kalem. Ustama danışıp ağzımı büzdüm. Demokrasi yetişmese ah öyle yazdım. Ah öyle yazdım. Ah öyle yazdım. Perşembe sabahı erken uyandım. İşime karışmasınlar canım efendim. Sokak çıktım dağda çık vira. Sekerek yürüme ey kafir olan. Sonra aramızda her şey bitiyor. Ella aleme rezil oluyoruz işte. O diyecekler yüreğiniz yağ bağladı, el kızının sendi, el oğlunu yendi diyecekler. Orası senin umrunda mı? Sen böyle değildin önceleri, sonraları, sonraları işi sapıttın. Madem ki rol yapmaya hevesin vardı, keşke bir tiyatroya girseydin. Delilik edilir edinez değil, yalan da söylenir bazı bazı. Ama şu kaçıkla ne buyurulur? Oynadın vadikleri neye yoralım? Bu dünya insanı azdırıyor, para insanı değiştiriyor. Dükkancısı Kaylik selamın sabahın ardını kes. Karnıma ekmek dol ama var git zekanı güle güle kullan. Güzelliğinle senin olsun paranda. Kaylı selamın sağın ardını kes. Karnıma ekmek dol ama var git zekanı güle güle kullan. Güzelliğinle senin olsun paranda. Hiç unutmam bir kış gecesi, kafe dünyada yersiz yurtsuzum. Kapısına geliyorum, kapıyı açmıyor. Bir doğada sıdıkıyor üstüme. Pencerenin gerisinde bir erkek sesi. Kı kı kı kı düğmeler, öpüşüp koklaşmalar. Şuna bakın hele, yüksek tahsil talebesi. Buna ne derler, tatlı çilesi. Kalik selamın sabahın ardını kes. Karnıma ekmek dol ama var git zekanı güle güle kullan. Güzelliğin de senin olsun paranda. O bırakıp bırakıp gitmemeli sansın. Gecesinde kafayı çekip oynamalar. Pazarımız aklına hiç gelmedi mi kadar. İnsanlık bunu mu emreder? Biz seninle aynı kaptan. Yedik aynı yatakta uyuduk. Yaşadığımız o iyi kötü günler gözüne tesine dursun. Ben seni efendi güz sandım. Etin iri iri laflara bakıp ben seni insan sandım. Bırak metelek etmez misin? Selamın sağın adını kes. Karnıma ekmek dolama. Var git zekanı güle güle kullan. Güzelliğin de senin olsun paranda. Gayri selamın sağın adını kes. Karnıma ekmek dolama. Var git zekanı güle güle kullan. Güzelliğin de senin olsun paranda. Güzelliğin de senin olsun paranda. Güzelliğin de senin olsun paranda. Güzelliğin de senin olsun paranda. Güzelliğin de senin olsun paranda. Aa! Ele gel, seni vizon böste yere saram. Koluma takıp kervansaraya girem. Sana çetno el aram. Koptuğunu burnu düşsü Jose Iturbi'den Xavier Dubat'tan sana plak alam mı? O kalsın, sen tepeye dön. Seni eşek sütünden banyolar yakırıp kameni birlikte yakam mı? Amma da yaptın çıllık kız. Dağlıysak gitsa değmiz yani. Dağları sattın budu üç mi? Öküzleri sattın budu beş mi? Bu para kazanı götüreceğiz. Amma da yaptın çıllık kız. Dağlıysak insan değil biz yani. Dağları sattın budu üç mi? Öküzleri sattın budu beş mi? Bu parayı mezarı götüreceğiz. Naylonla bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Ama size kalacak. Onur yatan Süleyman bilememiş işini. Ama siz bileceksiniz. Şöyle sizinle beraber 3-5 kişi öte yanı kör dövüşü. Bir gün yaşamışsınız, ömrünüze bereket. Akşam olmuş kendiliğinden, bir konağınız bardağı döşeli. Kapı arabanız, oda oda mutluluğunuz. Kadette kuş, sütü var, tabakta minare gölgesi. Biraz da aşk masalı ekleyin bu düzene. Eklediniz mi? Aa, yaşamak ne güzel şeymiş be. Güzeldir tabii. Ama kodumun şimdi bir de bir oda düşünün bakalım. Halı kim hak getire. Ekmeğin katır lafı hiç edilmesin. Otu ocağı kalem geçin. Beş kişi uzanmış bir sedire. Basıyorlar küfürü. Kime? Ne bileyim ben kime? Bu odan için mi yoksul? O beş kişi yoksul da onun için. bayların, bayanların derdimi ne, ne olacak? Memleketin derdi peki ama çaresi yok mu bu işin? Ha şöyle düşünmeye alışın biraz. Ha şöyle düşünmeye alışın biraz. Ha şöyle düşünmeye alışın biraz. Dün akşam senden ayrıldıktan sonra İlyas'la gittim. Oturup şölenmeme sesini uzun uzun konuştuk, karısı da akla. Yakın şeyler söyledi, ben gerçi onu severim dedi. Geberce şöpkinizi kim sevmez? Ama yoksulla alışkın değildir o. Açla. Yalın kat döşekte de pek katlanamaz. Dinledikçe kızcağıza hak verdim. Bu iş olmayacak gibime geliyor, ne dersin? Ne dersin? Sen öyle görmüşsün büyüklerinden. Dört kap yemekli sofralar görmüşsün, karpuz kolu yaz entarileri görmüşsün. Yaptığın yataklar herhalde son yalıdır. Haftada bir iki sinemaya gidersiniz Epcek. Hayat bağlı sana, pabuç alamam. Pabucu bırak, şöyle karın doyurucu bir şeyler de alamam. Kitap alamam mesela, radyo alamam, tiyatro bileti alamam. Gençsin birçok şeylerde, gönlün kalacak. Sigaram var, rakım var, alıştığım insanlar. Var bunca yıldır sevdiğim, inandığım, onlarla görüşmeden edemem. Hepsini kabullensen bile günü nasıl kurtaracağız? Memurluk bana gelmez, ticaret falan da yapamam. Yaratılışım böyle, çelimsizim, taş kıramam. Ben yazarak, çizerek geçinmek zorundayım. Diyeceksin ki, ölme şeyim ölme. Ölme işim ölme. Eşine koşmak yüzüme gitmez. Annem bana bunları hepsi öğrenir. Benim anam da iyi kadındır. Sana kaynanalık gitmez tabi. Anıra hastalıklı, endişe varmıyor. Bulaşık mı yıkayacaksın? tercümemi yapacaksın. Ortağı süpüreceksin. Dikiş mi dikeceksin? Dikiş mi dikeceksin? Bir gün, beş gün değil ki bu. Gençliğini yitirince hayattan soğuyacaksın. Şiir de yazıyorum biliyorsun. Şiirlerimde barış gibi, hürriyet gibi sözler geçiyor. Burayı çerleyenler olacak belki, bu bizim şehrim kum takıverecekler. Cezaevlerine düşeceğim, sen yapayalnız dışarıda. Bu mektubu postaya vermeden önce şöyle bir gözden geçirdim. Başka kusurlarım olsaydı, emin ol, onları da yazacaktım. Başına düşür, börekler kızaracak. Nar gibi kıymalı, ıspanaklı, peynirli. Sonbahar yağmuru umutlarda, çüş bağı haşlanacak. Mesela zamkinin zarefe yemeğin akşama yetişmesi lazım. Şurada. Al eline şu nesni, al al al, dibini bir güzel yağla, soğanını doğra. Batsınıza göbek atıyor, beylere selam, hanımlara selam. Kendi misin be gavur, icadı düdüklü penceremesin. Thank you. ama da yaptın şıllı kız dağılıysak. İnsan değil miyiz? Yani davarı sattık, vurduk 3000'i. Öküzleri sattık, vurduk 5000'i. Bu parayı mezara mı götüreceğiz? Ama da yattın şıllı kız dağılıysak. İnsan değil miyiz? Yani davarı sattık, vurduk 3000'i. Öküzleri sattık, vurduk 5000'i. Bu parayı mezara mı götüreceğiz? Hele gel, semizon köstüklere salam. Oma tıkıp kervansaraya gider. Sana şet duvarlar alam mı? Koklayanın burnunu üstün. Rozoy Tuglen Saviye Cübat'tan sana pilat alan mı? Hoş alsın, sen temine dur. Sen işin sütünden banyola yatır. Kameyi birliklere yakan mı? Ama da yaptım çıllık kız dağılacak. İnsan değil miyiz yani dağlarla sattık. Vurduk üç bini, ben üzeri sattık, vurdum beş bini. Bu para